Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 dzień listopada, minęła północ, Filip Jarek, zapraszam na serwis. W Sejmie kilka godzin trwała debata nad obywatelskim projektem ustawy o refundacji metody in vitro. Uwaga na załamanie pogody, w ciągu dnia będzie ślisko i wietrznie, ostrzegają synoptycy. Czechy przedłużyły kontrolę na granicy ze Słowacją. Kilka godzin trwała w Sejmie debata nad obywatelskim projektem ustawy o refundacji metody in vitro. Głosy w dyskusji zabrało prawie 100 posłów z każdej z partii zasiadających w parlamencie. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica w trakcie debaty prezentowały podobne w swoim wydźwięku argumenty. Każdy z przedstawicieli tych trzech partii mówił po pierwsze o konieczności wprowadzenia in vitro, po drugie o jej refundacji z państwowej kasy. Agnieszka Pomaska zabrała głos w imieniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. My przywracamy dziś Polkom i Polakom prawo do szczęścia, jakim jest dziecko. Na niedociągnięcia w zapisach ustawy zwracała z kolei uwagę posłanka Prawa i Sprawiedliwości Józefa Szczurek-Żelazko. Ten program nie musi być przez ministra zdrowia konsultowany z Agencją Oceny Technologii Medycznych. Również ten program nie musi wynikać z analiz map potrzeb zdrowotnych. Minister zdrowia nie musi zasięgać opinii specjalistów w danej dziedzinie. Prawo i Sprawiedliwość rekomenduje dalsze prace nad ustawą w odpowiedniej komisji sejmowej. Z kolei Konfederacja jest za całkowitym odrzuceniem ustawy. W związku z tym Sejm za tydzień będzie głosował ten wniosek. O czym mówiła Agnieszka Dążkiewicz? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem w całym kraju. W ciągu najbliższych godzin najsilniejsze porywy wystąpią na wybrzeżu i w górach. Z kolei rano w województwach zachodniopomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim zacznie intensywnie padać deszcz. Do piątku lokalnie może spaść do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Ale dodatkowo tym opadom może towarzyszyć opad burzowy, nawalny. I mogą pojawiać się również burze. Burze, którym może towarzyszyć opad krupy śnieżnej, a niewykluczone, że początkowo również opady śniegu. Więc będą to tak zwane burze śnieżne. O czym mówił rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Więcej informacji o ostrzeżeniach meteorologicznych na stronie Instytutu. Czechy przedłużyły wyrówkowe kontrole na granicy ze Słowacją. Wprowadzono je na początku października w celu ograniczenia nielegalnej migracji. Rząd w Pradze zdecydował teraz, że kontrole potrwają co najmniej do 3 stycznia. Minister spraw wewnętrznych Witra Kuszan nazwał decyzję gabinetu reakcją na migracyjne domino, czyli kontrole wprowadzone na granicach poszczególnych państw Europy Środkowej. Pokazuje to, że w Europie od lat brakuje wspólnych rozwiązań dotyczących ochrony granic zewnętrznych i polityki migracyjnej. Szef resortu spraw wewnętrznych przekazał, że od rozpoczęcia w październiku wyrywkowych kontroli na granicy czesko-słowackiej policja skontrolowała około 400 tysięcy osób, ujawniła prawie 1200 nielegalnych migrantów i zatrzymała 56 przemytników ludzi. Witra Kuszan poinformował, że z inicjatywy czeskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej w poniedziałek na Węgrzech spotkają się ministrowie spraw wewnętrznych Czech, Słowacji, Polski i Węgier, a także Austrii i Niemiec. Głównym tematem rozmów ma być nielegalna migracja i perspektywa zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Na koniec jeszcze ważna informacja, zwłaszcza teraz, gdy sklepy oferują wiele promocji w ramach akcji Black Friday, co próbują wykorzystać oszuści. Ministerstwo Cyfryzacji i CERT Polska uruchamiają bezpłatny numer służący do zgłaszania podejrzanych SMS-ów. Aby to zrobić, wystarczy przesłać ich treść na numer 8080. Po chwili otrzymamy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Do informowania o podejrzanych wiadomościach zachęca Szymon Sidoruk z CERT Polska. Jak widzimy kogoś popełniającego przestępstwo na ulicy, które bezpośrednio nas nie dotyczy, no to instynktem jest zgłoszenie tego na policję. W takim wypadku, jeśli widzimy SMS, który my uznajemy, że jest oszustwem, ale my się nie damy nabrać, niezgłoszenie tego do nas to jest tak jakby niepoinformowanie policji, że po ulicy biega przestępca. Chcemy zachęcić do budowania jakby wspólnej odpowiedzialności za naszą przestrzeń społeczną. Powtórzmy, SMS-y można wysyłać na numer 8080. Po chwili powinniśmy otrzymać potwierdzenie przyjęcia takiego zgłoszenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś synoptycy, tak jak mówiliśmy, prognozują bardzo niebezpieczną, dynamiczną pogodę. Spodziewane są zróżnicowane opady, plus praktycznie w całym kraju silny wiatr. Na ogół termometry pokażą w ciągu dnia od 3 do 11 stopni. Trzeci Polskiego Radia. Trójka pod księżycem. Dobry wieczór. Kłania się radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom Tomasz Zapel. A na antenie mamy honor gościć dzisiaj panią Marię Wilczek-Krupę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I porozmawiamy o jej najnowszym dziele, który właśnie dotarł do nas z księgarni. Jeszcze jest ciepły niemal. Tom zatytułowany Juan Don. Biografia Jeremiego Przybory. Świetnie się wydawnictwo wstrzeliło moim zdaniem w okres świąteczny. Świetnie ta książka pasuje pod choinkę. Jest bardzo, ja już jestem po lekturze, miałem to szczęście, że czytałem tak zwany egzemplarz sygnalny. Jest bardzo esencjonalna. Napisana z biglem, ale z wielką też kulturą języka, który słynął autor i bohater książki. Autorka chyba przejęła tę cechę po nim. Zresztą już się przekonałem wcześniej o tym, jak sądzę, liczni czytelnicy i radiosłuchacze także, obcując z wcześniejszymi tomami biografistyki autorstwa pani Marii, poświęconej Wojciechowi Kilarowi i Henrykowi Mikołajowi Góreckiemu. Pani jest muzykologiem z wykształcenia, ale zdradziła pani teraz muzykę klasyczną dla takiej trochę podkasanej muzy. Z czego to wynika? Pani była zbyt młoda, żeby obserwować dokonania telewizyjny, już nie wspominam o radiowych Jeremiego Przybory. To jakaś tradycja rodzinna, przekaz rodzinny dotyczący jego humoru typu? Bardzo subtelnego i oryginalnego? Tak, rzeczywiście trafił pan w sedno. To jest tradycja rodzinna. W moim domu mówiło się Przyborą, tak jak w domu Przybory mówiło się Bojem. I ja rosłam w tej właśnie kulturze języka, w tym słowotwórstwie przyborowym, nawet nie do końca mając świadomość, co poszczególne słowa znaczą. Ja nawet we wstępie do książki wyjaśniam, że byłam przekonana, że w lesie rosną lwyby, prawda? Tak jak rosną drzewa i wszelkie inne rośliny, to byłam przekonana, że lwyby też rosną. I stąd te pierwsze piosenki, które poznawałam z kaset, pamiętam, mama miała i tata zresztą też taką kolekcję. Później gdzieś wpadły mi w ręce książki ze scenariuszami kabaretu jeszcze starszych panów i to wszystko stworzyło, złożyło się na taką fascynację tym światem Przybory, tym uniwersum właśnie, którego otaczało. I wydaje mi się, tak jak pan teraz wspomniał, Kilara i Góreckiego, czyli moje poprzednie książki, które bardziej leżały jakby w moim świecie, prawda, no bo jestem muzykiem, jestem teoretykiem muzyki, ale takie mam teraz wrażenie, że ja właściwie zaczęłam pisać książki w ogóle po to, żeby napisać coś o Przyborze, że ja o tym zawsze gdzieś w głębi ducha marzyłam. Jeszcze zanim napisałam w ogóle pierwsze słowo jakiejkolwiek książki, to wyobrażałam sobie, że kiedyś dotknę tego świata w jakiś sposób. No i to się udało po wielu, wielu latach tych marzeń. No właśnie, ale przyszło pani pisać tę publikację w szczególnym czasie, no bo najpierw pandemia, potem wojna na Ukrainie. To wpłynęło na to, że ona powstawała chyba 4 lata. Tak, przeszło 4 lata, właściwie prawie 5. Rzeczywiście, ja nigdy nie pisałam jeszcze książki tak długo i nie spodziewałam się, że to zajmie tyle czasu. Tym bardziej, że jak startowałam z książką o Przyborze, to było oczywiście przed pandemią jeszcze, to byłam przekonana, że ja już mam mnóstwo zgromadzonych materiałów, bo oczywiście tą twórczością fascynowałam się, tak jak mówię, od dzieciństwa, więc wydawało mi się, że tych materiałów mam mnóstwo. Mi się przy każdej książce tak wydaje i potem zaczynam rozumieć, jak bardzo się myliłam. Ale oczywiście pandemia miała na to wpływ, bo też chociażby spotkania z wieloma osobami się przesunęły w czasie, niektóre się odbywały online, niektóre musiały poczekać. Rzutem na taśmę zdążyłam spotkać się twarzą w twarz z Zofią Kucówną, bo dosłownie parę dni po mojej wizycie z Kolimów zamknął swoje podwoje z powodu pandemii i już nie byłabym w stanie z panią Zofią porozmawiać, ale to wszystko złożyło się znaczy przedłużyło w czasie całą tę dokumentację, bo też trzeba było pojechać w konkretne miejsca, odszukać groby. No, trzeba się było po prostu poruszać. No i przedłużyło się to aż do prawie 5 lat. Tak jak mówię, nigdy wcześniej tak długo książki nie pisałam. Do tego stopnia było to dla mnie trudne, że były takie momenty, że ja musiałam po prostu wracać do rozdziałów napisanych, nie wiem, tam rok wcześniej czy półtora roku wcześniej, bo już nie byłam pewna, czy coś zostało ujęte, czy nie zostało ujęte, czy jak ja to ujęłam. Trzeba było sobie to wszystko przypominać na bieżąco, co jeszcze wydłużało ten proces. No i stąd te 5 lat. Sądząc po tytule Juan Don, przypominam, to można wnioskować, że podstawową cechą charakteru bohatera książki była kochliwość. Słusznie mniemam? Nie wiem, czy podstawową. Na pewno jest to bardzo istotna cecha charakteru Jeremiego Przybory i nie chodzi tu o to, żeby robić z tej książki pudelka, bo absolutnie nie to było moim zamiarem, ale raczej o to, że ta cecha miała ogromny wpływ na jego twórczość. Kobieta jest w centrum poezji Jeremiego Przybory. W różny sposób jest ten temat ujęty, ale jest niewątpliwie tematem królującym w jego wierszach. Co ciekawe, ja pierwszy raz, właściwie to jest moja 5. książka, licząc też te wszystkie naukowe, jakie gdzieś tam mam po drodze. Pierwszy raz zdarzyło mi się, że zaczynałam pracę od tego, że miałam tytuł, że wiedziałam, że to będzie Juan Don, bo po pierwsze uwielbiam piosenkę, w której to sformułowanie występuje. Po drugie, bardzo lubię tę skłonność Przybory do zamiany, do takiej zabawy składniowej, prawda? No a po trzecie wiedziałam, że to jest ta cecha, która jest ogromnie istotna, więc ten tytuł to była pierwsza rzecz, którą ja wymyśliłam w tej książce. No ale też odkrywa pani, jak wiele z jego życia uczuciowego, bardzo obfitego, bogatego, znalazło odzwierciedlenie w jego pisarstwie. Czy to w piosenkach, czy w sketchach, w jakichś radiowych tekstach. No tak, nie tylko i w powieści nawet, tak, prawda, uwiedziony, bo tak jak mówię, no to miało ogromny wpływ. Ja wiedziałam, że to ma duży wpływ, a nie wiedziałam, że aż taki, bo też poodkrywałam niektóre znane piosenki, dla kogo były napisane. No autobiografia Jeremiego Przybory też napisana jest z kluczem, on tam wplata zręcznie różne takie scenki i oczywiście nie podaje imienia tych pań, które wówczas rządziły jego sercem, więc trzeba było to jak odsłonić. Jak na dżentelmena przystało. A tak, oczywiście, większość z tych pań żyła wtedy jeszcze, więc to było jasne, że tutaj personalia nie zostaną podane, ale trzeba było to odkodować i tak jak mówię, nie chodzi o to, żeby tutaj robić z tego jakąś sensację, bo wszyscy wiemy, że Jeremi Przybora miał 3 żony i że był kochliwy, jak to pan ładnie ujął. No ale właśnie, że miało to ogromny wpływ na jego poezję, to już nie dla wszystkich jest takie oczywiste. No właśnie, ale zacznijmy może od początku, ab owo, od jego genealogii. On urodził się w Warszawie, ale z książki wynika, że jakaś kresowa też domieszka krwi w jego żyłach płynęła. Znaczy urodził się w Warszawie na Senatorskiej, urodził się w domu, nie w szpitalu. I, tak, no, to nie wtedy bywało przed pierwszą wojną. Tak, tak, dokładnie, to nie jest nic dziwnego. Natomiast nie chciałabym tutaj zdradzać zbyt wiele informacji z książki, bo całe prześledzenie tej właśnie genealogii i jego pochodzenia pozwoliło odkryć pewne takie tajemnice rodzinne, o których sam Przybora nie wiedział, tam chociażby dotyczące babki, po której, jak sądził, odziedziczył skłonność do zabawy językiem. Jego babcia rzeczywiście miała taką skłonność, no ale tu właśnie nie chcę za wiele powiedzieć, że no, sprawa jest bardziej skomplikowana niż Jeremi Przybora myślał. To też dużo czasu zresztą zajęło, żeby wszystkie te dokumenty prześledzić i zobaczyć, w jaki sposób te korzenie tutaj funkcjonują w jego genealogii. No ale dzieciństwo miał bardzo dostatnie. Tak, materialnie paniczyk. Tak, z tym, że no jednak rzutował na jego dzieciństwo i myślę na jego egzystencję w świecie dorosłym fakt rozwodu rodziców, bo on jeszcze wtedy był człowiekiem niedojrzałym, był dzieckiem. Tak. Prawda? To prawda, natomiast rzeczywiście no, ta sytuacja domowa była bardzo trudna. Jeremi Przybora wychował się w rodzinie takiej, dzisiaj byśmy kolokwialnie powiedzieli patchworkowej, ja nie lubię bardzo tego słowa, dlatego wolę słowo nietypowej po prostu. On sam mówił, sam pisał, że miał dwie matki, prawda? Bo ten rozwód rodziców nastąpił dość szybko, kiedy Jeremy był mały. Na tyle mały, że jeszcze nie dotarło do niego, co tak naprawdę się wydarzyło. Sam mówił, że to było jego szczęście, że właśnie rodzice rozwiedli się tak wcześnie dla niego, bo jego starsze rodzeństwo już nie miało tego szczęścia, było na tyle świadome, że odczuło dużo bardziej skutki tej wywrotki rodzinnej niż odczuł to mały Jeremy. Ale ojciec odszedł do młodszej kobiety i ta młodsza kobieta, nie mając własnych dzieci, obdarzyła Jeremiego prawdziwie matczyną miłością i stąd stwierdzenie przybory, że miał, że los obdarował go nadmiarem matek, tak to ładnie ujął i zresztą pozostawał z macochą związany do jej ostatnich dni, chociaż ona ze swoim kolejnym mężem po śmierci ojca Jeremiego wyemigrowała daleko i nie mieszkała w Polsce od właściwie pierwszych dni wojny, kiedy wyjechała, to mimo wszystko ten kontakt, nawet listowny, pozostawał do jej śmierci w latach 50. On był z nią bardzo, bardzo zżyty. A to dzieciństwo, no cóż, no faktycznie ojciec wychował go w tym świecie paniczów, ale z drugiej strony był też bardzo srogim ojcem, pewnie pan zauważył, prawda, tak, że tak, tam tak, łatwo też Jeremy Przybora nie miał. Tak, bardzo. I wymagającym, i też takim uczulonym na to, żeby on właśnie na przejawy szlachcicowania, jak to nazywał, czyli żeby się małemu nie wydawało, nie, że jest nie wiadomo jakim hrabią. Tak, żebyś nie na to przestrzegał. To było bardzo istotne. No te adresy warszawskie przedwojenne to w zasadzie chyba żaden nie przetrwał, ani Senatorska, ani Wiejska, ani Kopernika. Na Kopernika rok tamki mieszkał Przybora już w latach początkowo 60., koniec 50., no ale to jest zupełnie inny budynek, tak. Zupełnie inne miasto. Szkoła Reja, też często odnosi się w swoich memuarach do tej szkoły Reja, wspomina tam nauczycieli, ale po ukończeniu matury, zresztą chyba ojciec, o ile przypominam, to już nie dożył czasów, kiedy Jeremy Przybora odebrał świadectwo maturalne. W każdym razie, wracając do meritum, po maturze Jeremy Przybora nie bardzo wiedział, co będzie robił w życiu i tam próbował różnych kierunków studiów posmakować, żeby tak powiem, żeby się, no nie był zdecydowany, co zamierza chyba robić w życiu, jeszcze kończąc właśnie naukę w gimnazjum Reja przy Placu Małochowskiego. To prawda. Zresztą podejście Jeremiego Przybory do szkoły było, no nie wiem jak to nazwać, może nonszalanckie nawet możemy powiedzieć. Z taką dezynwolturą podchodził do wszelkich szkolnych spraw, czym ojcu właśnie spędzał sen z powiek. Ojciec Stefan Przybora zmarł na 2 lata przed uzyskaniem świadectwa maturalnego przez swojego najmłodszego syna i rzeczywiście póki żył, to jakoś ta nauka jednak szła chociażby ze strachu, prawda? Gdzieś ten Jeremy czuł, że jak nie będzie się uczył przynajmniej na poziomie jakimś przyzwoitym, no to nie będzie dobrze. Jak ojciec umarł, to sam Przybora napisał w autobiografii, że skończyły się powody ku temu, żeby w ogóle nad tą przysłowiową książką, czy też raczej zeszytem, bo wtedy podręczników jeszcze nie było. Skończył się powód do tego, żeby się uczyć. I później nie wiadomo było, co z sobą zrobić. On rzeczywiście próbował wielu różnych zawodów. No, studia jakby takie buchalterskie, nie wiem, matematyczne były absurdem, z matematyki był kiepski. I rzeczywiście podwójna rachunkowość go przerosła. Próbował swoich sił na kilku uczelniach i wreszcie na dłużej zagościł na anglistyce, ale jej też oczywiście nie skończył, bo wciągnęło go radio. Chociaż tutaj kto wie, może gdyby nie 39 rok, to by może jednak ją skończył. Możliwe, że tak by się stało. Bo tutaj ten język angielski go trochę jednak wciągnął, tak mam wrażenie, ale też miał doświadczenia pedagogiczne. Zebrał w pewnym pałacu czy dworku właśnie na Kresach Wschodnich przed II wojną światową. Tak, w Szczorsach, tam gdzie Mickiewicz pisał swoją Grażynę, tak. Rzeczywiście pedagogiczne talenty chyba w nim jakieś odrzemały, bo nie tylko tego panicza, hrabiego Chreptowicza przygotował do nauki, do podjęcia nauki w gimnazjum. Zresztą w tym samym gimnazjum, też, które sam ukończył, czyli w Reju. Tak, też w Reju, tak, zgadza się. Ale też kolegów ze studiów poduczał, powiedzmy, łaciny, czy czasem francuskiego, który całkiem nieźle też opanował. I jakieś, no może nie były to duże sukcesy, ale jednak gdzieś ten pedagogiczny talent w nim drzemał. Więc być może rzeczywiście, gdyby wojna nie wybuchła, to anglistykę by skończył, nie wiadomo, jakby się potoczyło jego życie dalej. Ale zanim dojdziemy do daty 1 września 1939 roku, No to jeszcze musimy powiedzieć o radiu, którego bakcyla połknął kilka lat wcześniej, ale pani tu odkrywa taki fakt, bo obiegowa opinia głosi, że on wygrał konkurs na spikera polskiego radia, a on jednak był pierwszy, ale na liście rezerwowej. Tak, on nie wygrał tego konkursu. Między innymi była od niego lepsza jego macocha właśnie, która była poliglotką, znała 5 języków. To było bardzo istotne. Ten konkurs radiowy w ogóle miał wiele etapów. Jak zobaczyłam, odszperałam te dokumenty, jak wyglądał konkurs radiowy na spikera wtedy, to nie mogłam uwierzyć. Przede wszystkim mnie zaskoczyło, że nie było limitu wieku, bo teraz w takich konkursach jest limit wieku. Tam osoby po 40 limit wieku. Nie są brane pod uwagę w ogóle. Ja na przykład pamiętam swój konkurs radiowy. Pamiętam, że też był wieloetapowy, ale mieliśmy różne rzeczy przygotować, ale nie było czegoś takiego, że ktoś nam dawał kartkę usianą błędami, prawda? I my mieliśmy na żywca te błędy wychwytywać. Myślę, że to jest ogromnie trudne, zwłaszcza jeżeli te błędy są w kilku językach. Masa cudzoziemskich słów tak, tam. Tak, no właśnie o to chodzi. Tak. I on podobno najlepiej przeszedł ten różne inne tam. Francuski, wszystko angielski, co jak leciało. I rzeczywiście Jeremi Przybora najlepiej ze wszystkich spikerów przeszedł ten właśnie etap. No ale byli tacy, którzy byli jeszcze lepsi, między innymi jego macocha właśnie, ale ona szybko się zorientowała, że ta praca absolutnie nie jest dla niej. I w pierwszym rzucie, że tak powiem, Jeremi Przybora został na tej liście rezerwowej upchnięty. Był dość wysoko, ale nie wygrał tego konkursu. I w pewnym momencie dopiero zadzwoniono do niego, Henryk Comte zadzwonił, że ktoś zrezygnował i on jest następny w kolejce i czy jest zainteresowany. Zrobiono mu wtedy próbę głosu już taką pozakonkursową w Radiu na Zielnej wtedy. No i otrzymał pierwsze swoje stanowisko radiowe, gdzie jak sam pisał, pracował w charakterze półczłowieka, takiego centaura, prawda? Przez połowę czasu antenowego przygotowywał dokumenty dla ZAX-u, a przez drugą połowę był speakerem. No ale uposażenie było wyżej niż dobre. Był bardzo kontent z tego, że zarabiała 300 zł, zdaje się, jego pensja wynosiła wtedy, a średnia była 200. Tak. Tak. No, było bardzo dobre. Status społeczny go wyraźnie się jego zwiększył, już właściwie był na własnym garnuszku wtedy. No zdecydowanie mógł się wyprowadzić z domu, który był dla niego też trudny wtedy, bo mieszkał z macochą i jej nowym mężem i tam nie było wcale lekko. I często odwiedzał gospodę pod kogutem na Jasnej, to niedaleko Zielnej było. Gospoda pod kogutem zasłynęła w czasie II wojny światowej, bo to była przez sportowców prowadzona, między innymi Jadwiga Jędrzejowska, Bogdan Tomaszewski tam często zaglądał. Kordia Tarasiewicz, producent kawy Pluton, także to też zapisała się na kartach warszawskiej gastronomii, warszawskiej konspiracji, ale też późniejszy temat. W życiu Jeremiego też się zapisała. Tak, tak jest, zapisała się raz prawie przez tam, co to dużo określić, po pijawę. Raz o mało nie wyleciał z radia, bo miał dyżur pod rząd, co się nie zdarza, tam jakaś było zastępstwo nagłe i zapomniał. Zastępstwo dostał, tak. Po wieczornym dostał od razu poranny, zapomniał o tym, poszedł pod koguta i nad ranem się zorientował, że nie jest dobrze. No ale jakoś sprawa jakimś tam udało się... udało się z tego wybrnąć. I tutaj jeszcze dodajmy, czy on też przemawiał przez polskie radio w innych językach, tak? Tak, po angielsku głównie właśnie. No właśnie. Po polsku oczywiście też, ale tam w różnych językach wygłaszano komunikaty, zwłaszcza później też podczas wojny, bo przecież on był radiowcem. Właśnie, tak. Do tego teraz doszliśmy, bo on tu pozostał w tej ekipie. Co prawda była taka możliwość ewakuacji chyba 5 czy 6 dnia wojny na Placu Dąbrowskiego zbierała się ta ekipa, ale no, część osób została, natomiast on tam już był w autokarze i tam siedział koło Karola Wagnera Pienikowskiego, późniejszego szefa sekcji Polskiej Radia Madryt. To było takie pierwsze antykomunistyczne radio w 1949 roku. Emitowało z Hiszpanii. Józef Łodowski tam był taką znaczącą figurą. No i Jeremi Przygora, właśnie ten pan Karol, powiedział, dlaczego pan jedzie pan, a Jeremi się w ostatniej chwili, jak pani bardzo plastycznie to opisuje, zdecydował jednak na pozostanie i towarzyszył radiosłuchaczom do końca właściwie kampanii wrześniowej. To jest bardzo heroiczny okres w jego biografii, tak, który pani też bardzo wnikliwie rekonstruuje. Właściwie to była permanentna warta na studiu na Zielnej. Przynajmniej spali tam w tych studiach przy ziemiu. Zwłaszcza jedno ze studiów było tak zlokalizowane, że mogło służyć za taki niby schron. I tam przebywali przez 3 tygodnie. A scena, którą pan wspomniał przed chwilą z tą ucieczką z autokaru, była prawdziwie filmowa, bo właściwie autokar już ruszał, on wyskoczył wtedy na bruk. Sam nie zdawał sobie sprawy właściwie dlaczego to zrobił, dlaczego nie uciekł. Ale też nie wiedział, dlaczego w ogóle się zdecydował na tę ucieczkę. Że czuł, że to jakby no, nie jest w porządku, tym bardziej, że nie wszyscy mieli taką propozycję, bo tam miejsca były ograniczone i nie wszyscy wiedzieli w ogóle, że jest możliwość ewakuacji. I tutaj on do końca nie potrafił sam przed sobą jakby wyjaśnić, dlaczego tak się zachował, że spakował te rzeczy i poszedł jednak na miejsce zbiórki, a druga rzecz, dlaczego skoro już poszedł, to nagle w ostatniej chwili wyskoczył na bruk i został do końca kampanii wrześniowej w radiu. I wtedy właśnie w trakcie pracy w radiu we wrześniu 1939 roku w rozgłośni przy ulicy Zielnej zawarł znajomość z osobą, która potem no, stanowili nierozłączną tandem naszych twórców, ale również przyjaciół tak. I zapisali się złotymi zgłoskami w dziejach polskiego no literatury, co to dużo kryć. Literatury i to muzyki. To prawda, poznał wtedy Jerzego Wasowskiego, tak, w Amplifikatorni na Zielnej. Właśnie. Który jeszcze wtedy nie miał aspiracji kompozytorskich, to się pan żadnym, ale najmniejszych nawet, absolutnie, to był zresztą nad wyraz skromny człowiek. Niemniej jednak chyba lepiej znosił ten początek wojny niż Przybora, który chodził zadając pytania cały czas retoryczne, ile to jeszcze będzie trwało, jak to w ogóle znieść i ciężko mu było się w nowej rzeczywistości odnaleźć. Pan Jerzy zaproponował, żeby posłuchali sobie muzyki i łapał swinga z BBC wtedy. I rzeczywiście to były takie pierwsze spotkania panów JJ, jak ich nazywam w książce, czyli starszych panów. Kilka tych spotkań było tylko we wrześniu, bo potem ich drogi się rozeszły i dopiero po wojnie spotkali się ponownie w radiu. I wtedy już zaskoczyła ta spółka autorska, tak. Kompozytorska, która funkcjonowała tak, przez zaczęło dekadę. Się od teatrzyku Eterek. Tak, ale to zaraz tak. Do tego dojdziemy, ale jeszcze chciałbym zapytać o dwie inne znajomości. Wcześniej jeszcze przed radiem, nie wiedziałem o tym, to też jest pani odkrycie, pani Mario, za co pani jest bardzo cenny, bardzo, bardzo dziękuję. Mianowicie, że kolegą Jerzego Przybory był Andrzej Mikłowski, taki krytyk znany filmowy, który pracował wprost z mostu, no a potem był zaangażowany mocno w konspirację i został tak. Rozstrzelany przez Niemców. I on zresztą proponował Jeremiemu Przyborze, nawet widząc tak, jego tam parapaty finansowe, że będzie mógł coś tam drukować w piśmie prosto z mostu, które było bardzo wziętym periodykiem wtedy, w kontrze do Wiadomości Literackich, było zdecydowanie bardziej na prawo, no ale jednak było szeroko komentowane. Wiele osób zrobiło nazwisko tam. Tak, a on się jakoś przestraszył właśnie tej popularności, tej jakby uznał, że to nie jest, że ojciec by tego nie pochwalił, bo to gdzieś ten strach przed no ojcem, tak, co by ojciec powiedział, ojciec to piłsudczykiem, a to było pismo endeckie, co tak. Dużo mówi, to chyba. No otóż to. Dlatego. Chociaż oczywiście miał nie pisać o polityce, tylko o jakiejś kulturze pewnie. Nie, i te próbki, które, bo on tam takie próbki pisał w takiej gazetce. Jakieś humoreckie chyba miał drukować. Tak, to tak jak wiech trochę, ale one nie miały nic wspólnego z polityką, także on jakby wiedział, że to nie jego twórczość miałaby być stricte humorystyczna, polegać na jakimś takiej czerpaniu też z sądowych różnych spraw i pokazywaniu ich w krzywym zwierciadle, ale nie w sposób polityczny. Mimo wszystko się przestraszył bardzo często, zwłaszcza w tym młodzieńczym okresie, jego decyzje były podyktowane właśnie tym, co powiedziałby ojciec, mimo że ten ojciec już nie żył. To jak sobie go wyobrażał, co jakby zareagował, no to nagle opadał go strach i on się rzeczywiście wycofał. Jak zaczął bardzo dobrze, bo świetnie mu te humoreski szły, tak wycofał się dość szybko i trzeba było czekać na ten debiut jeszcze parę lat. No i jeszcze chciałbym o jedną znajomość z przedwojenną Jeremiego Przybory panią podpytać, mianowicie o Juliusza Krzyżewskiego. Bardzo obiecującego poetę, który przez dekady był zapomniany. Mimo, że naprawdę dużo dobrych wierszy po sobie zostawił i to był też taki, no, myślę, że bardzo bliski człowiek Jeremiego Przybory. No niestety też ofiara wojny zginął w Powstaniu Warszawskim, ale... Powstania, tak. Ale Jeremi Przybora jeszcze był związany niejako rodzinnie trochę z Krzyżewskim, bo był ojcem chrzestnym jego córki, która też się zapisała tak. Na kartach Haneczka. Polskiego filmu, polskiej kinematografii. Bo to była aktorka Ewa Krzyżewska z filmu. Ewa Krzyżewska. Miała Haneczka, ale znana jako Ewa Krzyżewska. Natomiast to była wielka przyjaźń. I ja no, miałam świadomość, że ta przyjaźń była, bo chociażby jak się przeczyta autobiografię, no to o Julku jest sporo, ale dopiero po rozmowie z Teresą Drozdą doszliśmy do wniosku, Teresa powiedziała coś takiego, że słuchaj, to była z pewnością największa przyjaźń, jaką Jeremi Przybora miał w życiu. Dobrze by było przybliżyć tego człowieka. I rzeczywiście ja pomyślałam, że szkoda, że ten Krzyżewski jest takim poetą zapomnianym, bo mimo, że w 70-tych latach Mitzner przypomniał jego poezję Mamy Tomik, to jakby gdzieś to się tak między wierszami rozpływa. Pamiętamy, że poeci zginęli w powstaniu, wszystko wiemy, Gajcy, Baczyński i tak dalej. No, w ogóle nie mówimy o Krzyżewskim, prawda, zapominamy. A to jest przepiękna poezja i ta przyjaźń była szorstka między Julkiem a Jeremim, ale myślę, że bardzo głęboka. I dlatego postanowiłam tak ten wątek podrążyć. I rzeczywiście o Julku było jeszcze więcej, ale trzeba było trochę poskracać, bo już się książka rozrosła za bardzo. O Julku w książce o Jeremim Przyborze przeczytamy wiele. Czy sądzi pani, że ta znajomość właśnie z Krzyżewskim spłynęła na to, że Przybora też postanowił, żeby właśnie zająć się piórem w jakiś sposób twórczy? Nie tylko twórczy, pracując w redakcji czy w dziennikarstwie, tylko pomyślał właśnie o tym, a może zacznę coś pisać, jakąś beletrystykę, jakieś wiersze. Być może, aczkolwiek wydaje mi się, że w tamtym czasie Przyborze się wydawało, że on nigdy do Julka nie doskoczy, że Julek pisał tę poezję taką poważną, a Przybora, jeżeli coś pisał, to były to głównie humoreski. On wszystko brał na humor, oczywiście u niego to słowo. Nawet kiedy chciał, żeby było bardzo poważne, to się układało w jakąś taką zabawną, no miał po prostu skłonność do zabawy słowem. Julka poezja była inna i myślę, że zawsze się Przyborze wydawało, on też był skromnym bardzo człowiekiem, wydawało, że on nigdy nie doskoczy do tego poziomu, w którym był w stanie pisać swoje wiersze Juliusz Krzyżewski. Czy to miało wpływ? Może jakiś podskórny, tak, aczkolwiek wiadomo, że cała humorystyczna kariera i lirycystyczna, jak ją nazywał, starszego pana B, rozkwitła w Bydgoszczy i gdyby nie Bydgoszcz, to pewnie nie mielibyśmy do czynienia z kabaretem starszych panów dzisiaj. No tak, to tak. No jednak to jeszcze trzeba dodać, że no, o Krzyżewskim bardzo ciepło i bardzo wiele sobie wysywał Jarosław Iwaszkiewicz, więc to też świadczy chociażby tak, o tym, jakim, to jakiego, rangu była ogromna, być, jakiego rangu to mógł być twórca, gdyby nie tragiczna śmierć od kuli niemieckiego snajpera na placu Teatralnym. Ja myślę też, jak tak rozmawiamy o Julku, to jest taka, teraz mi przyszło do głowy, bo przecież Przybora był, jakby nie ukrywał tego, co myśli o powstaniu warszawskim i o decydentach powstania warszawskiego, tak. I on był bardzo krytyczny. Tak, i że śmierć Juliusza miała tu ogromne znaczenie. On nie mógł się z tym pogodzić. Dla niego ta śmierć była niepotrzebna, okrutna i stało to między innymi za właśnie takim podejściem, taką krytyką tej decyzji o powstaniu, o wybuchu powstania. Ja myślę, że tu też wpłynęła śmierć innego bliskiego mu człowieka, z którym prowadził taki sklep Skrzydło, Powidło przy ulicy Bagno, który właściwie w szczątkowej formie istnieje teraz w Warszawie, to między Placem Grzybowskim a Świętokrzyską była, nie ma śladu po tym domu, po tej kamienicy. Ale, no nie ma śladu, byłam tam, żeby tak poczuć ten klimat, ale śladu rzeczywiście nie ma. Także myślę, że to też wpłynęło, te osobiste doświadczenie, że ten pan Stanisław został rozstrzelany jako żołnierz wzięty do niewoli przez Niemców, tak. I rozstrzelany. Także myślę, że to sprawiło, że był taki chyba bardzo nieprzejednany i krytyczny co do decyzji o wybuchu. Bardzo był krytyczny. Nie kwestionując bohaterstwa powstańców oczywiście, no ale... Nie, absolutnie. Peresaldo nie zmienił tego poglądu, był wierny temu poglądowi, że to niepotrzebnie został rozkaz wydany. Tak, natomiast myślę, że te śmierci, które go otoczyły wtedy, miały ogromny wpływ właśnie na takie rozgoryczenie, którego nie opuściło właściwie do końca. Wróćmy jeszcze do 1939 roku. Kończy się obrona Warszawy, kapitulacja Warszawy, wkraczają Niemcy. I co robi Jeremy Przybora? Bierze ślub. Jak to wytłumaczyć? No to jest ciekawy wątek w ogóle, bo to wyglądało tak, że ten cały wrzesień, kampania wrześniowa, się w ogóle ze swoją narzeczoną nie widział. Potem gdzieś znalazłam jakiś ślad, który już nie pamiętam gdzie konkretnie w tej chwili, ale ślad tego, że oni się po prostu pokłócili, no życie. Tuż przed wybuchem wojny. I właściwie po zakończeniu, po poddaniu się Warszawy, kiedy wkroczyli Niemcy, kiedy radio już zeszło do podziemia, Przypora zrozumiał, że jest całkowicie sam. To był taki moment, w którym on odszukał tę swoją narzeczoną, żeby się z nią pogodzić, żeby być z kimś bliskim. Ale jak to się potoczyło, że oni nagle ten ślub wzięli, to tego właściwie nikt nie wie i chyba sam Przybora nie wie. On zresztą bardzo niechętnie mówił o swoim pierwszym małżeństwie, bo pamiętał je przede wszystkim przez pryzmat rozwodu, który trwał 6 lat, zdaje się. 6 czy 7, tak, niewiele krócej niż małżeństwo. To właśnie, o ile krócej. Natomiast panna młoda była też osobą niepospolitą i była osobą bardziej kojarzoną niż Jeremie Przybora wówczas, bez wątpienia, bo była... Oczywiście. Bo była girlsbandu, taką członkinią girlsbandu byśmy nazwali chyba dzisiaj. Tak. Taki tercet siostry Burskie. Tak, myślę, że tak. No, siostry Burskie, tak, i ona, to była wtedy formacja bardzo, bardzo wzięta. I rzeczywiście one przeżywały wtedy taki szczyt okres sławy. Okres prosperity, tak, taki. Tak jest. I ona się pojawiła w radiu jako gwiazda. Jeremy był po prostu tam speakerem, gdzieś zapowiadał. No tak, ona się pojawiała na estradach, na płytach też rzeczywiście. Także tak, tak. Z tym, że on trochę starsza i innego wyznania, stąd ślub był w cerkwi, bo ona była prawosławnego wyznania. Ślub był w cerkwi, nawet się Przyborze to podobało. Tak, ten ceremonia. Cerkiewny ślub, ogromnie długi, to długa ceremonia, piękna. Skądinąd i to mu się akurat podobało. Natomiast o samym narzeczeństwie na przykład też niewiele wiadomo, bo były też z Marią Burską wywiady, to ona choć była do końca życia oddana Jeremiemu Przyborze. Dożyła 99 lat. Tak, i niesamowite to było, bo ona go cały czas kochała, to się czuło, ona była cały czas zazdrosna o jego różne tam kolejne panie. On po prostu, ona się potem z nikim nie związała zresztą. Poważnie. Nie, z nikim, to był jej mąż. No miała jednego męża. Ona naprawdę szczerze wierzyła po prostu w te wszystkie religijne prawidła i uważała, że to jest jeden mąż na całe życie i koniec. No, było coś pięknego w tej miłości Marii Burskiej do Jeremiego Przybory. No i żeby utrzymać rodzinę, bo pojawiła się w czasie okupacji córka imieniem Marta. Tak. To Jeremi Przybora, który mieszkał na Sadybę, traf chciał, że tam rodzina opuściła Polskę i zostawiła mu pod opieką segment czy willę. Tak, cały dom. To chyba przy ulicy Okrężnej jeszcze przetrwało może ten fragment. Tego nie sprawdziłem. Tak, tak. Ale rzeczywiście on mieszkał później na Sadybie właśnie z Mary. Tak, z żoną właśnie, i z córką. Na Mary miał ten sklepik, no i utrzymywał się z tego handlu. No z czegoś musiał żyć, no radio nie funkcjonowało. No z czegoś musiał, był czas jeszcze, że w urzędzie pracował. Tak, to było udręką, bo tam od godziny do godziny zdążyć, tak, i bezpieczeństwo panek i tak dalej, to straszne. I praca papierkowa, to biurokracja, to po prostu jego przygnębiało go to i przytłaczało z pewnością. No handel też go nie pociągał, ale już to było lepsze. No tak, oczywiście. No i dochodzimy tu już do powstania, mówiliśmy o stosunku do powstania, ale w powstaniu też Jeremi Przybora zapisał się bardzo chlubnie. No to może trzeba to podkreślić i pani to też eksponuje i wnikliwie relacjonuje. Tak, ja myślę, że jemu się to należy, ponieważ jego trzecia żona, Alicja Wirt, której on był ogromnie oddany i rzeczywiście to było takie małżeństwo, wreszcie wydaje się dojrzałe i Jeremi Przybora znalazł jakiś spokój, gdzieś się ustatkował przy niej. Jej powstańcze losy, tu też nie chciałabym za wiele zdradzać, ale są rzeczywiście wstrząsające. Tragiczne, dramatyczne, odsyłamy do książki, rzeczywiście. Zaczęło się na Ochocie. To coś nie... Tak, właśnie, to wystarczy powiedzieć, że zaczęło się na Ochocie. I ona była trudną dosyć osobą, taką pewnie przez te przeżycia, że czasami bywała, zdaje się, uszczypliwa, jeśli wierzyć rodzinie. Głównie wnuczka opowiadała, Anna Ludwika, że bywała tak, że Alicja bywała taka uszczypliwa, że Jeremi to tam powstanie tak przeszedł, nic nie zrobił, prawda? To nie jest prawda, to tak nie wyglądało. No owszem, jego przeżycia były inne, on nie miał takiej traumy, jaką miała jego trzecia żona, natomiast ważne jest, że on przecież i miał legitymację jakowską, miał swój pseudonim i cały czas był na posterunku w radiu. Zaczął od Błyskawicy, ale potem się uruchomiło radio cywilne tak zwane i Rudnicki ściągnął go do radia cywilnego i on przecież cały czas był na posterunku. To przecież też jest jakiś udział w powstaniu i to wcale nie było takie bezpieczne i tam się różne rzeczy też działy, o których w książce jest mowa i też tutaj nie chcę, celowo mówię tak trochę ogólnikowo, żeby nie zdradzać zbyt wiele. Niemniej jednak udział Jeremiego Przybory w powstaniu to nie jest tylko siedzenie i patrzenie i narzekanie. Absolutnie nie. No tak, tu padło nazwisko Rudnicki, to tylko wyjaśnijmy, że tu chodzi o Edmunda Rudnickiego, jednego z szefów Polskiego Radia, który właśnie został na posterunku w 1939 roku. Po wojnie trochę próbował odbudować to radio, ale szybko władza ludowa mu podziękowała, niestety. No właśnie. A to był wzorzec radiowca, nie tylko dla Jeremiego Przybory, ale dla wielu, dla Zbigniewa Świętokowskiego, Józefa Małgorzewskiego i jeszcze paru innych, Tadeusza Bocheńskiego i paru innych postaci, które jakoś... Tak, dla wszystkich tych spikerów, których znamy przed wojennym stażem, tak. Który pamiętali te lata i wrzesień, i lata przedwojenne i jakoś im udało się przetrwać tutaj w PRL-u, nadal funkcjonowali w radiu, no bo byli na takich pośredniejszych stanowiskach, nie byli jakimiś szefami jak Rudnicki. Kończy się powstanie, Przybora zostaje, wychodzi z ludnością poza Warszawą. On się jakoś przedziera z Pruszkowa, prawda? To jakaś była ucieczka z tego Pruszkowa. Tak, Dulak Pruszków. No, po prostu. Dulak Pruszków tak. To się nazywało. No tam też różnego rodzaju przejścia były, natomiast mu się udało z uwagi na to, że jakieś przeziębienie się przeplątało i gorączkę miał wysoką, udało mu się dostać taki glejt od jednego z lekarzy, że ma gruźlicę i tym sposobem uniknął wywózki do Rzeszy, tylko zapakowano go na taki wóz, gdzie byli obłożnie chorzy, starcy, no osoby, które się nie nadają do pracy w Rzeszy, on z tego wozu uciekł po prostu. W tworkach zresztą, żeby było zabawnie, bardzo go to bawiło, że wolność uzyskał w tworkach właśnie pod Warszawą. Tak, no dodajmy tutaj tworki pod Warszawą, to jest to samo, co Kobierzyn pod Krakowem, zdaje się. Tak ktoś jest, nie wiedział. Tak. To jest to samo. Natomiast, no i właśnie, koniec wojny, Warszawa w ruinach, wszystkie adresy zniszczone, kamienicy, nie ma gdzie Przybora się zakotwiczyć i stąd wynikało, że wybrał Bydgoszcz, bo jednak tu trzeba jednak wrócić do czasów jego młodości, kiedy, dzisiaj to już chyba jest dzielnica Bydgoszczy, stała się jego taką wilgiaturą, można powiedzieć. To tak nie do końca wyglądało, to znaczy, że on się w którymś momencie przedarł z powrotem do Warszawy i do prowizorycznego studia, które już wtedy zaczynało z powrotem funkcjonować. Tam zresztą Szpilmana też spotkał innych, którym się udało przetrwać wojnę. Zatrzymał się wtedy u jednej z ciotek, która cały czas mieszkała w Warszawie, też jej się udało tam przetrwać. Natomiast najpierw był w Łodzi, bo jakby radio budziło się... Tak, budziło się powoli do życia. W Łodzi był takim spikerem mówiącym przez głośniki uliczne, bo wtedy jeszcze nie funkcjonowało takie studio. A ta Łódź się nie podobała ani jemu jako miasto, ani mery, czyli żonie. I wtedy wystartowała Bydgoszcz z Tadeuszem Kańskim jako dyrektorem, a Tadeusz Kański był jakimś dawnym znajomym mery, czyli żony Jeremiego Przybory. Ona tam pojechała, porozmawiała z nim, Kański ściągnął do Bydgoszczy Jeremiego i tak się zaczęło. I tam się właśnie narodził Jeremy Przybora, humorysta, bo on zawsze podkreślał, że jest humorystą, tak jest. A nie satyrykiem. Nie, satyry nie znosił tego słowa w ogóle. Audycja się nazywała Pokrzyby nad Brodą, zdaje się. I tam nie zawarł się niestety, ale on zawarł współpracę z późniejszym luminarzem muzyki poważnej, świetnym też kompozytorem muzyki filmowej, urodzonym w Toruniu, co prawda, ale pracował w Bydgoszczy, to zaprzecza animozją między Toruniem a Bydgoszczą chyba, Kazimierzem Serockim, tak. To była też głęboka przyjaźń, nie tak może długo trwała i nie tak głęboka jak z Krzyżewskim, ale na pewno nie było to zwykłe koleżeństwo i zaowocowało też piosenkami, bo Serocki poprosił Jeremiego o napisanie słów do dwóch melodii i tam się narodziły pierwsze piosenki. One potem zyskały inną odsłonę z muzyką już Jerzego Wasowskiego. No jedna z najpiękniejszych piosenek Przybory, czyli Zmierzch, powstała właśnie w Bydgoszczy w tamtym czasie, w 40-tych latach. No właśnie, i tam zaczęło mu się dobrze wieść. Stał się autorem cenionym, uznanym, słuchanym. Miał pewne tam nawet możliwości awansu, ale jednak wybrał powrót tutaj do stolicy na taki chleb dość niepewny. Taka ryzykowna decyzja. No bardzo trochę nawet. To jest zaskakujące. Tam mu proponowano, żeby był szefem. No właśnie. Rozgłośni trochę to jest zaskakujące. Z czego to wynikało? I jeszcze drugie zaskoczenie, chociaż on już to ujawnił w memuarach, jego akces dla władzy ludowej. To jest z takim życiorysem osoba. To jest temat. To się nie mieści za bardzo w głowie, no ale jednak był. Sumitował się z tego, że oddał legitymację w 1956 roku. Tak, to prawda, że no to była dekada właściwie spędzona w ramionach. Ta najgorsza dekada niestety. Partii, ta najgorsza dekada zdecydowanie. Do Warszawy ściągnął go Zygmunt Młynarski, który pojawił się w Bydgoszczy, gdzieś przeczytał, no była taka gazetka wisiała w studiu, którą Jeremi nazwał Organ Wiszący i tam swoje różne limeryki prezentował, a oprócz tego no już na antenie wtedy też przecież działał i to się bardzo spodobało Młynarskiemu i zaproponował mu etat spikera w Warszawie. Jeremi chciał wrócić do Warszawy, to było jego miasto. Do Warszawy też chciała wrócić jego żona. No więc on się bardzo bił z myślami, bo z Bydgoszczy już uciekało wtedy wielu radiowców w różne inne zakątki świata, a przede wszystkim oczywiście do Warszawy, do stolicy, która się odbudowywała. I próbowano go nęcić właśnie stanowiskiem dyrektora literackiego, kierownika literackiego. On się bardzo bił z myślami, ale ostatecznie stwierdził, że Warszawa to jednak Warszawa, no bardzo chce do niej wrócić i postanowił na ten niepewny, jak pan powiedział słusznie, byt się zdecydować, czyli być zwykłym spikerem. I taką decyzję podjął. No jeśli chodzi o tę dekadę spędzoną w ramionach partyjnych, no to on pewnie by wolał, żeby tego nie było, ale niestety było. I trzeba też o tym powiedzieć. I to tak jak Kańskiemu Jeremi Przybora zawdzięcza bycie humorystą, bo to Kański go częściowo odkrył, tak i Kańskiemu niestety zawdzięcza właśnie tę dekadę partyjną. To Kański go namówił do zapisania się do partii i co jest najciekawsze, Przybora faktycznie w to wierzył. On naprawdę w to wierzył. Do lat 50. do tej odwilży. Znaczy myślę, że wierzyć przestał już znacznie wcześniej. Myślę, tylko że się bał. Sukcesywnie przestał, moim zdaniem, szybko, tylko chyba tak, potem się, no, to jednak czasy były niebezpieczne. Już, bardzo, tak. No gdzieś jakaś panika go trzymała, ale to już coraz częściej, to też widać w jego zapiskach, że ta wiara słabła. No i w 50. latach, kiedy przyszła odwilż polityczna, to jakby minął ten strach, on zrozumiał, że to jest jedyny moment na wyjście, jak to nazwał, z mafii, bez konsekwencji. No i tak się stało, ale przecież użyczał głosu kronice filmowej, no te lata spędził rzeczywiście ta kronika filmowa, no to nie w takim stopniu jak Łapiski, no ale też Władysław Hańcza też czytał te kroniki filmowe tak, wtedy, więc to jest... Ale czytał też przecież Epitafium Jastruna po śmierci Stalina, tak. I tego się nie da słuchać. No, tego się nie da słuchać. Tak, to wszystko prawda, natomiast no tutaj ten nonszalancki powrót do Warszawy, troszeczkę taki na wariackich papierach, jednak okazał się decyzją słuszną, bo tu narodził się eterek, który gromadził milionową chyba rzeszę widowni przed radioodbiornikami. Nie prowadzono wtedy badań chyba tego typu, ale często wspominany jest jeszcze przez starsze pokolenie, że to było coś wesołego w tamtych czasach, zabawnego, takiego... No to było chyba bardzo potrzebne właśnie w tym momencie, kiedy Polska spadła z deszczu pod rynnę, prawda? Z jednej dyktatury pod drugą. I to się już stawało wtedy jasne, już nie było, już jakby klapy opadły z oczu nawet no wielu ludziom, którzy właśnie w pierwszych latach po wojnie jeszcze wierzyli, że ten system, który jak teoretycznie zaprzecza temu systemowi nazistowskiemu, musi się jakoś sprawdzić. Nagle się okazało, że to odbicie po prostu lustrzane niemal, tak. Otóż to, tak. I bardzo było potrzebne coś, co będzie... Po pierwsze miało taki sznyt przedwojenny. Od tej nocy bierutowskiej to była tak chyba traktowane. Otóż to. I będzie miało ten sznyt przedwojenny, a z drugiej strony lekkość, bo myślę, że cechą taką naczelną poezji Jeremiego Przybory są dwie cechy. Lekkość i liryka. I to było ludziom potrzebne. Zgadza się, ale myślę, że ten teatrzyk Ederek też wiele zyskiwał dzięki świetnym wykonawcom. Zresztą chyba odnoszę wrażenie, że trochę Przyborze imponował Gałczyński swoją humorystyczną stroną. Prawda? Oczywiście, że tak. No gdyby nie Zielona Gęś, to na pewno nie byłoby ani Eterka, ani później Starszych Panów. Ja tam staram się też w książce tak szukać takich właśnie inspiracji, bo to przecież nie tylko był Gałczyński, to też pokolenie skamandrytów w ogóle, które... No Jeremi był bardzo taki pochodzący z estetyki skamandra, więc gdzieś tam to próbuję prześledzić. Natomiast Gałczyński był wielkim, wielkim domem. Pierwszym był Boy, a drugim był właśnie Konstanty Ildefons Gałczyński, dlatego jak się kiedyś Przybora z Gałczyńskim spotkał i Gałczyński zapytał, jak tam profesor Penduszko, no to Przybora po prostu rozpostarł pióra jak paw. Z dumy. U Gałczyńskiego występowała Irena Kwiatkowska i u Przybory również tak. Irena Kwiatkowska, tak. Czy to w Eterku, czy w Kabinecie Starszych Panów. Natomiast dwa inni wykonawcy z Eterka, to znaczy Adam Mularczyk, który umarł na migracji, jest to w Stanach, i Tadeusz Fieski, już potem chyba nie zaistnieli w telewizyjnych programach Przybory. Z czego to wynikało? Oni byli takimi radiowcami, czy... No. Tak, to znaczy Mularczyk to się w ogóle obraził na Przybory, jak Przybora zdecydował, że już wystarczy tego Eterka po dekadzie, prawda, po 10 latach, i przeszedł do telewizji i składał Przybora Mularczykowi różne propozycje, ale Mularczyk mu zawsze odpowiadał, ja to u ciebie mogę tylko profesora Penduszkę zagrać. Ogromnie był obruszony faktem, że już nie ma tej możliwości. No a Fijewski jest ciekawą postacią, bo on wcześniej grał głównie niesfornych chłopców takich, po czym się przerzucił od razu na staruszków. No bo taki fizyk. Tak, nie, więc jego życie troszeczkę inaczej wyglądało. Eterek się w ogóle nie za bardzo nadawał w tej formule do przeniesienia na ekran. Zdecydowanie, bo to był jednak wyobraźni, to bardziej taki to. Tak, zdecydowanie. Tym bardziej, że przecież de facto Fijewski był starszy, zdaje się, od Mularczyka, no czyli Mundzio był tak. Niesforny synek, był starszy. No właśnie, w radiu na szczęście tego nie widać. Nie widać i wszystko pięknie grało. No więc to z tego wynika, że później nie mieli już okazji Mularczyk z Przyborą mieć żadnych kontaktów zawodowych, a Fijewski, tak jak mówię, przerzucił się z niesfornych chłopców na staruszków od razu, bo przecież znamy go z znakomitych kreacji. Oczywiście, oczywiście. Telewizyjnych. Czas Eterka i czas Kabaretu Starszych Panów to nakłada się na drugie małżeństwo Jeremiego Przybory i tutaj pani wykonała Mrówczą Pacę, przedstawiając też niezwykle tragiczny, dramatyczny życiorys pani Jadwigi Berens. Właściwie ona się inaczej nazywała, tak. Zupełnie. Mira Lenemann, tak. Tak, to do domu, mm-hmm. Tak. Potem Berenstein po pierwszym mężu fikcyjnym jakimś ślubie, tak. Zdaje się. Także to tragedia polska, zamożna rodzina żydowska, no i tragedia tutaj Holokaustu. Jest bardzo... I straszna tragedia. To Przybory w ogóle otaczały osoby z taką tragiczną przeszłością i ja wtedy zrozumiałam, jak prześledziłam życie osób z nim związanych, zrozumiałam to, co on powiedział, że jest dzieckiem szczęścia, że tak naprawdę opatrzność przymyka na niego oko, opatrzność przez CZ, prawda, tak jak zatytułował swoje memuary, że przymyka na niego swoje srogie oko. On jest szczęściarzem. Ja rozumiem, czemu on tak rozumował, bo przecież żył w tym samym czasie, co właśnie jego druga żona, czy jego trzecia żona, i ominęły go tak straszliwe tragedie, które niestety stały się udziałem właśnie tych bliskich osób. No, Iga była osobą ogromnie doświadczoną przez los i nie otrząsnęła się z traumy wojennej, z traumy Holokaustu, nie otrząsnęła się właściwie do końca, choć próbowała, była osobą ogromnie inteligentną, próbowała radzić sobie z przeszłością, no było to ogromnie trudne. No tak, ale to niestety zarobiła choroba bardzo mocna psychiczna, co tu dużo mówić. No, neurotyczką była, miała jakieś lęki, no i była nawet na leczenie zamknięta. A była człowiekiem tak, radia też. Była też człowiekiem radia, to dodajmy. Tak, radiowcy się poznali w radiu. Tak, była dziennikarzem, ona też była chemikiem. Natomiast i nawet współpracowała z Przyborą przy filmie Upał, który był jakby inspirowany. Tak, razem napisali scenariusz. Tak, tak, razem napisali, wspólnie napisali. I mieszkali tutaj w tym słynnym domu dziennikarskiej spółdzielni na rogu Kopernika, tak. I tam, gdzie była, tam mieszkał Janusz Majewski, Anna Trupełnikowska, Joanna Tawilińska, potem Irena Karel z Zygmuntem Samosikiem. Tam bardzo dużo znanych postaci mieszkało. To właśnie tam mieszkali. No jeszcze teraz, ponieważ też miałem honor znać starszego pana B, bo przez 32 lata byłem jego sąsiadem przez płot w Pacewie. Czy ta wieś Pacew to takie było jego miejsce na ziemi? Taki Eden? Jak to tak, nazwać? Ja myślę, że to było. Bo to człowiek miasta to nagle na wsi się znajduje. Ukochane. Trochę zaskakujące. No zaskoczenie, tak, bo oni się wybrali zobaczyć Eldorado, Eden, który ich przyjaciel odkrył, że cudowne miejsce, jakoś się nie mogli zebrać, ale w końcu pojechali tak bardzo sceptycznie patrząc na ten Eden. Po drodze nic się nie działo. I nagle znaleźli się właśnie w miejscu tam w Dolinie Pilicy, gdzie, jak to Przybory mówi, że cała krajowa sawanna stanęła mu u stóp, i tak się zachwycili tym miejscem, że jeszcze tego samego dnia postanowili rozpocząć poszukiwania działki pod swoją parcelę. Ja tam opisuję, jak to się wszystko wydarzyło, bo to nie od razu się im udało odpowiednie miejsce znaleźć. Też jakieś tam miejsce znaleźli, ale się nie spodobali właścicielowi działki i powiedział, że im nie sprzeda. No i dopiero po jakimś czasie udało się właśnie to miejsce w Pacewie, które było ich ukochanym miejscem przez wiele, wiele lat, od lat 70. Rzeczywiście to było takie miejsce, jak pan nazwał, miejsce na ziemi. No tak, oni tam spędzali od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Tak, wiosny do... Tam przenosili całe swoje życie po prostu do Pacewa. To prawda i bardzo dobrze zapisali się w pamięci lokalnych mieszkańców, o czym pani wspomina. Tam pan Kazimierz Łódka występuje, który sprzedawał im mleko od takiej krowy, która była karmiona wyłącznie taką paszą zdrową z tych pastwisk nadpilicznych. Pisze pani, przemawiał do tej krowy. Tak, pisze pani o Renacie Mackiewicz, która tam hodowała sałaty i rozmaite inne warzywa i dostarczała pana Jeremiemu, który się odwdzięczał subtelnymi dedykacjami na kolejnych swoich tomach, czy to wspomnień. Prawda. Zresztą teraz, jakby pan uświadomił właśnie, że ja w ogóle dokumentację o Jeremiego Przybory zaczęłam od Pacewa, to znaczy zaczęłam od rozmowy z synem, Scottem Przyborą i to spotkaliśmy się w Warszawie i Kot nakierował mnie właśnie na Pacew, bo to było parę dni przed rozbiórką domu po pożarze. Tak, właśnie. I właśnie powiedział mi, żebym się spieszyła, bo potem już nie będzie czego oglądać. I rzeczywiście pierwsza rozmowa to była z Kotem, a pierwsze miejsce, które odwiedziłam związane z Jeremim Przyborą, to był właśnie Pacew. I tam pani Renata Mackiewicz pani Anna Rzeźnicka, przepraszam, oprowadzała mnie po tym miejscu, już do domu nie można było do środka wejść, tak. Ale jeszcze można było wejść na taras, on jeszcze stał i rzeczywiście to był zupełnie początek mojej pracy i czuło się tam, chociaż ten ogród już podupadał, co był strasznie, a przecież był przepiękny. To takie alpinarium było, miała niesamowitą rękę, tak. No on już nie przypominał w ogóle tego dumnego ogrodu Alicji, ale gdzieś cały czas czuło się taką dobrą energię tam i myślę, że to już później, po kilku dniach już to wszystko zostało rozebrane. Pacew wrócił do formy, w której ta działka wróciła do takiej formy, w której ją Jeremi z Alicją oglądali. Tak, to jest teraz dziki taki zagajnik. Jeszcze resztki płotu okalają go tylko. Natomiast są jeszcze resztki tam, tak. Natomiast rzeczywiście tam miejscowa ta władza go uhonorowała pomnikiem w Białobrzegach, że siedzi na takiej ławeczce w tym cylindrze, taki właśnie starszy pan bez kabaretu starszych panów. Jeszcze jest... I Sójka chyba nawet Sójka, tam jest, tak, Sójka jest, bo on tą Sójkę żywił, dokarmiał. To był jakiś ptak chory, który znaleźli pan Jeremi z panem Alicją i się z nim opiekowali, wydłużając mu żywot. No i jeszcze trzeba dodać, że... Tak, Agata z Kotem znaleźli, czyli córka Alicji i syn Jeremiego Przyboru znaleźli Sójkę. Tak, a zresztą przepiękny wiersz Śmierć ptaka został napisany właśnie po śmierci tej Sójci, bo Sójcia na nią mówią. Tak, no i tutaj trzeba jeszcze dodać zasługi pana Jeremiego, że się przyczynił do budowy mostów z Pacewa na drugą stronę Pilicy, no i że się przyczynił do założenia linii telefonicznej, ale to już o szczegóły. Linii telefonicznej, to zdaje się, że tutaj za pośrednictwem pana mamy. Tak, jest, dokładnie, ale to o szczegóły pani Krystyny Zapert. Pani też tam opisuje w książce. Musimy już kończyć niestety audycję. Odsyłamy do lektury tej książki, bo doszliśmy tutaj w rozmowie tylko do kabaretu starszych panów, który pani też pieczołowicie rekonstruuje poprzez nawet historię tych głównych wykonawców. Także odsyłamy do książki Żuan Don pani Marii Wilczek-Krupy, wydanej nakładem wydawnictwa Znak. Mieliśmy honor autorkę gościć na antenie. Dziękujemy pięknie. Bardzo dziękuję. A do usłyszenia mówi Tomasz Zapert. Rozpłynął się w mroku zwierzch, więc chyba już czas. Twój uśmiech mi zgasł i smutno jest wokół. Otworzę na zmierzch cichutko drzwi i nie zobaczysz, jak ciężko mi, jak bardzo ciężko mi. Zmierzch twą zakrył mi twarz i nie wiem, czy masz w oczach żal, czy może zmierzch. Jest między nami wiele ciszy i bardzo mało słów. Słów więcej lękam się usłyszeć, powiedzieć mów.